soep. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Op Schiphol zijn opnieuw gestrande Nederlanders aangekomen uit het Midden-Oosten. Ze waren door een toestel van Defensie opgepikt in Oman en naar Egypte gebracht. Daar gingen ze mee op een vlucht van TUI. Vanmiddag landde al een vliegtuig van Transavia met gestrande Nederlanders. Binnenkort zijn er waarschijnlijk nog meer ophaalvluchten. Een arts die heeft gewerkt in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem gebruikte stiekem zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Nu blijkt dat hij daarmee zeker 16 kinderen heeft verwekt. Schandaal speelde zich af in de jaren 70 en 80, maar kwam pas 2 jaar geleden aan het licht. Toen bleek ook dat de arts een erfelijke ziekte heeft. Een groepje jongeren wordt ervan verdacht dat ze in Noord-Holland zwaar geweld hebben gebruikt. Ze zouden begin dit jaar iemand in elkaar hebben geslagen in Beverwijk. Het slachtoffer werd ook vernederd doordat hij bepaalde dingen moest zeggen. Later werden 2 jongens mishandeld in Heemskerk. Al het geweld werd gefilmd en de beelden zijn gedeeld op Snapchat. De jongste verdachte is 12. En Robin van Persie blijft trainer van Feyenoord. Dat is volgens het AD de conclusie na een spoedoverleg. De druk op van Persie nam de afgelopen tijd steeds verder toe door tegenvallende resultaten en het wisselvallige spel. Tijdens de uitwedstrijd tegen NAC riepen meegereisde Feyenoord-fans nog om van Persies ontslag. Maar de directie staat nog altijd achter hem, blijkt vanavond. Vannacht in het noorden mist, koelt af naar 1 graad of 6. Overdag vaak bewolkt en geregeld buien. Het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er geen vertragingen gemeld. Wel snelheidscontroles, even oppassen op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 68.9. A4 Gent met België richting Bergen op Zoom bij 246.1. A12 Utrecht richting Gouda 48.4. En ook oppassen op de A15. Dat is de Maasvlakte richting Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53.5. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Hey, goeienacht. Teddy Swims, Stone Tonight. Hoor je zo meteen naar Alan Walker. Dit is Heartbreak Melody. Radio 538. 538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like a dumb, dumb, dumb. I love you, play, drive me insane, I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like a dumb, dumb, dumb. I love you, play, drive me insane, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij Radio 538. Is het gevloek of meubelhoek? Is het gevloek of meubelhoek? Roep je het bij heel veel pijn of zit het heel fijn? Is het gevloek of iets uit de meubelhoek? Herken je dat? Dat je een advertentie op je tijdlijn krijgt van een meubelzaak en dat je denkt, ja, de naam van deze bank of de naam van deze kast, dat had een perfect geldwoord kunnen zijn, of andersom. Dus dat een geldwoord zomaar iets had kunnen zijn dat in de folder van bijvoorbeeld IKEA had kunnen staan. Dat is waar gevloek of meubelhoek om draait. Je hoort een woord uit een andere taal, of misschien dus wel uit iets van de meubelboulevard. En aan jou om te raden, is het gevloek of iets uit de meubelhoek? Het woord voor deze nacht is als volgt. Duck-tag. Duck-tag. Duck-tag. Ja, wat denk je dat is? Is de duck-tag. Is het een kast waarmee je de hele zaterdagmiddag ruzie kunt hebben met je wederhelft, omdat jullie allebei dat ene schroefje kwijt zijn? Of duck-tag. Of is duck-tag misschien wel een scheldwoord in een andere taal? Dus wat denk je? Duck-tag. Duck-tag. Nou, het is iets uit de meubelhoek. Het is namelijk een speelgoedhouten keuken van de geelblauwe meubelbox. Weet je dat ook weer bij deze? Goedenacht, 538, Marnix nu. Dit is Katy Perry. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. Capable of anything, and everything. Make me

happen. Oh, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Sweep It Psycho. De nacht van 538. Hey, goeiedag. Marnix hier. Herken je dat moment waarop eigenlijk al je vrienden ineens uit het niets lijken te trouwen? Ik had dat zelf deze zomer. Twee vrienden van mij die ik echt al ken sinds de basisschool. Die zijn toen getrouwd. Niet met elkaar. De ene week en de andere week. Dus ondertussen met hun partners. En toen had ik zelf ook wel iets dat ik dacht van ja. Ja, we zijn ondertussen niet meer die klote jochies op de basisschool dat we aan het knikkeren waren. Of dat we speelden met van die zelfgemaakte erwtenschiet. Ken je die nog? Een plakbandrolletje. Een ballon eroverheen, dat je dan er pats, tegen keihard kon schieten. Nou, Harry Styles die heeft het gevoel van wow, iedereen begint opeens aan trouwen en kinderen. Dat heeft hij omgezet tot een heel nieuw nummer. Hij dacht in eerste instantie, ja joh, ik ben single, dus ik heb alle vrijheid en ik heb alle plezier. Maar toen hij zag dat drie van zijn beste vrienden dus gingen trouwen, toen realiseerde hij dat daar ook een soort magie aan zit. En dat gevoel, die magie, dat heeft hij in een nieuw nummer geschreven. En daar is deze uitgekomen. En sinds deze zomer is hij ook niet meer single. Harry Styles, de nieuwste American Girls. De hit van dit moment, you're the I Just Might, de nummer 1 uit de 538 top 50. Een grote kans dat jij dit ook helemaal verkeerd doet, je hele leven al. En als jij het niet doet, dan waarschijnlijk wel iemand die je kent. Het heeft te maken met onderbroeken. De details hoor je zo meteen bij Radio 538.

we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Misschien een beetje TMI, too many info, too much info. Gisternacht na het werk even op het toilet beland hier bij Radio 538. En terwijl ik mijn broeken naar beneden trek, ga zitten, zie ik opeens dat er een gigantisch gat in mijn onderbroek zit. Waarvan ik eigenlijk het bestaan nog niet kende. Ken je dat? Die zijn kut, toch, die momenten? En het is eigenlijk niet zo gek dat ik het bestaan er niet van kende, want ik kleed me vaak in het donker aan, omdat mijn vriendin dan nog aan het slapen is. Die wil ik dan niet wakker maken. Dus ja, met een beetje geluk zit je onderbroek dan in één keer goed en zo niet. Nou, dan heb je dus een kaartje bij je kruis, moet je omdraaien, weet je wel. Maar terwijl ik dus dat gat in mijn onderbroek zag, vroeg ik mezelf af, hoe zit het eigenlijk met de rest van mannen in Nederland, maar een beetje over de hele wereld? Wanneer vervangen zij hun onderbroek? En is daar misschien wel een onderzoek naar gedaan? Want tegenwoordig wordt naar alles een onderzoek gedaan. Ja, toch? Nou, het antwoord is inderdaad ja, er is een onderzoek naar gedaan. Een Britse studie vond dat mannen gemiddeld ongeveer 7 jaar met een onderbroek doen voordat ze hem vervangen. En dat betekent dus dat er heel veel mannen zijn die hem pas vervangen wanneer het echt niet meer anders kan. Uit datzelfde onderzoek kwam trouwens ook dat heel veel mannen ondergoed dragen, dus met gaten, zoals ik dat blijkbaar dus ook doe. 74% gaf toe dat ze wel eens een onderbroek met gaten dragen. Met andere woorden, we zijn niet de enige met een ventilatiegat. En hier komt nog een punt waarvan ik benieuwd ben of jij of misschien wel je partner zich hier aan houdt, of een vriend of een kennis natuurlijk. Veel kleding- en hygiënegidsen adviseren om je onderbroeken ongeveer elke 6 tot 10 maanden te vervangen, omdat na 50 wasbeurten de stof en de elastiek, zeg maar, ja, merkbaar verslechtert dit. Maar even zonder grappen. En ik hoop niet dat je nu opeens heel anders naar mij gaat kijken. Maar ik denk dat ik echt onderbroeken in mijn kast en in mijn la heb liggen die echt al wel 100 wasbeurten hebben overleefd. Maar die zitten gewoon echt het allerlekkers. Kan dat toch echt niet de enige zijn? Nee, toch? Nee, ik kan het me bijna niet voorstellen. Radio 538, de lekkerste hits in de nacht. De nieuwe van Davina Michel is voor je onderweg. En ook Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Hoor je naar Queen. And I want to break free. I want to break free. I want to break free.

a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls. Sad souls. Darling, all I know our sad souls. Sad souls. I took a pill in Ibiza bij Radio 538. Je hoorde net dat 74% van de mannen wel eens toegegeven heeft onderbroeken met gaten te dragen. En dat wordt geadviseerd om ongeveer elke 6 tot 10 maanden je onderbroeken te vervangen. Nou ja, in dat geval ja, kom ik absoluut niet aan. Ik denk dat er echt wel makkelijk onderbroeken in mijn kast liggen die 100 wasbeurten hebben en al echt wel serieus 20 maanden oud zijn. En iemand die daarover belde is Jasper. Jesper zit in de auto. En Jesper, waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom van een date, zeg maar. Een date? Oh. Een date. Ja, spannend. Was goed. En was het de eerste date of was het al een meerdere date? Nee, het was de eerste date. En hoe heb je hem of haar leren kennen? Via het internet. En het was een haar. Zo? Het ja, leuk. Ja, ik laat het graag in de binnen. Nee, maar we hebben lekker wat gedronken. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik heb niet te veel gedronken, moet ik over zeggen. Dus niet dat je daar zoveel over maakt. Nee, maar was goed. Ja. Leuk, man. Toen hoorde ik het eindelijk over de onderbroeken, zeg maar. Ja. En toen moet ik wel zeggen van ja, goed, daar wil ik wel over verder praten. Want het is inderdaad volgens mij wel zo dat de gemiddelde man de onderbroek iets te lang in de kast laten liggen. Ja, ik kan het er niet de enige zijn. Nee, dat lijkt me niet. Volgens mij zijn er meer. Ja, want hoe ziet jouw onderbroekenlader uit dan? Als ik vragen mag. Nou, ik heb dan een kast, zeg maar. De laars voor de sokken, zeg maar. Ja. En ik moet wel zeggen dat de laatste keer dat ik zelf onderbroeken aangeschaft heb, dat ik zou niet eens meer weten hoe lang dat geleden is. Nee, dus jij hebt waarschijnlijk net als ik van die half uitgelubberde onderbroeken. Ja, er is ook eentje als ik hem dan zeg maar aantrek en optrek, dan gaat altijd mijn duim zeg maar door het gat heen. Dan denk ik van, nou ja, weet je, zolang het niet verder gaat, gaat het nog wel. Laten we hoopvol even naar de toekomst kijken. Stel je voor, hè, die eerste date die je vanavond hebt gehad, dan wordt een tweede of een derde date en je neemt er eindelijk mee naar huis. Schaam je dan niet dood voor de onderbroek die dan onder die broek uitkomt? Nou, ik hoop dat je heel veel meer kwaliteit hebt dan die onderbroek. Daar zal het niet op opvallen daar zal het er niet fout gaan, toch? Nee, die gaat gewoon uit, zeg jij. Maakt toch niet uit? Nou, dat is van haren natuurlijk. Maar volgens mij, het is niet de onderbroek die dan het zeg maar maakt of breekt. Dat denk ik niet. Nee, ik heb hier laatst een discussie over gehad met mijn vriendin. Die zei, vriendin zegt, ja, weet je, vrouwen natuurlijk altijd helemaal sexy lingerie en zo. En mannen. Ja. Toen zei ik, ja, mannen hebben niet zo heel veel. Ze zei, ja. Zei ze, nee, maar ik vind het wel, als jij een sexy boxer hebt, dan zegt ze, nou, dat is wel sexy. Dat is toch iets sexy in mij? Ja. Ja, dat is op zich wel goed, maar ja, volgens mij is het toch een andere, ja, een andere categorie of zo, waarop wij dan zeg maar aanleggen of zo. Ja. Ik weet niet wat het is. Nou. Het is inderdaad wel raar, maar het is wat het is, ja. Hey, dankjewel voor je tijd, man. 50 jaar slaapmaskertje, we sturen hem gewoon even je kant op. Oké, jongen, dankjewel, hè. Ja, geen probleem. Jij dank jou voor je tijd en het bericht over je onderbroeken. En voor de duidelijkheid, ik wissel dus wel gewoon iedere dag mijn onderbroeken, maar er liggen gewoon hele oude onderbroeken in de laag. Roxy Dekker, hoor je nu? Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je.

Aaron Water bij Radio 538. Dit is misschien wel de allerraarste zwangerschapstest die er bestaat. De details krijg je zo meteen bij Radio 538. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said it does the blame, but that's his daddy's fault. There's no one left to call. You say you've counted down the days till you make your escape. But you're afraid you cannot run what's running through your veins. You're carrying the weight. Dead of night on that broken road, I won't let you walk alone.